Ja. Ja. Jeżeli życzą sobie państwo wyrzucić swoje własne ręce ku górze, to my witamy to z przyjemnością i z radością. I sprawia nam to radość i szczęście. Wszystkie łapy do góry. Wszystkie łapy do góry. Wszystkie łapy do góry. Brawo! Wczoraj było bez następstw, ale szukało ich długo. Więc moje dziś budzi się po 11 grubo. Hej, niewiele zmienia ta pora, bo pora setny. Dziś ma to samo co wczoraj, co miał dzień przed tym. Od najwcześniejszych godzin pozdrow. Wszystkie dni mają problem, jeśli chodzi o wzrok. Machnąłbym ręką na wadę nieistotną. Wniósłbym astygmatyzm, przeżyłbym krótką wzroczność. Tonę łapią ostrość nawet kiedy w dal patrzą. I mają bogatą wiedzę o kolorach, a nawet bogatszą. Słabnie im wzrok, choć patrzą non stop po jedni. Widzą nieźle problem w tym, że wąsko. Ja, niewielka wada, która sprawia, że te dni widzą tylko to, na co patrzą akurat. I gryzą ten mały horyzont z nawet dobrą skalą, lecz bez szans, żeby objąć całość. Hej! Dzień na dzień, żeby wzrok i przymykł. Uczę moje dni z miary perspektywy, bo wciąż wąsko widzą mimo tylu przynęt. A tak trudno zwiększyć im horyzont, choćby o centymetr. Dzień na dzień, żeby wzrok i przymykł. Uczę moje dni z miary perspektywy. I każdemu z nich, co tak pilnie okaz szerze. Mówię, patrz trochę szerzej, patrz trochę szerzej. Patrz trochę szerzej. Patrz trochę szerzej. Patrz trochę szerzej. Właśnie tak. Wcześniej diny były często gotowe, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale chuj z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz prawo, spójrz w lewo. Gdyby pójść na bok, żeby pójść z tego wyczuć, co dotychczas było pół zjawą. Nie bądź chłopcem, schowaj tę pogardę. Wiem, że kryjesz pod nią strach przed tym, co jest dobrze. Prosty chwyt, nie próbuj go ze mną. Mamiesz dość tych dni uwikłanych w codzienność. Tolerujesz innych? Brawo, teraz garść tolerancją, idź dalej. Znajdź sobie ciekawość, może to po ciemnym wzorze taki kat ci przypadł. Ale przestań wszystko mylić, zacznij pytać. Nawet bez ambicji, że cokolwiek dostrzeżesz. Patrz trochę szerzej, patrz trochę szerzej. Hej! Dzień na dzień, żeby wzrok i przymykł. Uczę moje dni zmiany perspektywy, bo wciąż wąsko widzą mimo tylu przynęt. A tak trudno zwiększyć im horyzont, choćby o centymetr. Dzień na dzień, żeby wzrok i przymykł. Uczę moje dni zmiany perspektywy. I każdemu z nich, co tak pilnie oka strzeże. Mówię, patrz trochę szerzej. Patrz trochę szerzej. Patrz trochę szerzej. Patrz trochę szerzej. Żeby wzrok im przymykł. Uczę moje dni zmiany perspektywy. I każdemu z nich, co tak pilnie okaz szerze. Mówię, patrz trochę szerzej, patrz trochę szerzej. Ja, dzień na dzień, żeby wzrok im przymykł. Uczę moje dni zmiany perspektywy. I każdemu z nich, co tak pilnie okaz szerze. Mówię, dzień na dzień, żeby wzrok im przymykł. Uczę moje dni zmiany perspektywy. I każdemu z nich, co tak pilnie okaz szerze. Mówię, dzień na dzień, żeby wzrok im przywykł. Uczę moje dni z miary perspektywy. I każdemu z nich, co tak pilnie okaz szerze. Mówię. Czy państwu jest gorąco? Jeżeli was to odrobinę chociaż pocieszy, nam też. Jest spoko, nie? Jest spoko. Raczej chłodno. No to hop, czas da. Banks! Nikogo nie trafiłem w głowę? Dobrze. Jeżeli państwo byliby uprzejmi rozmnożyć tę wodę w cudowny sposób, to świetnie, bo możemy więcej nie mieć.